Sam. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 października, minęła północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Tej nocy zmieniamy czas na zimowe, wskazówki przestawiamy o godzinę do tyłu. Policja przeczesuje lasy pod Gdynią, ma pewność, że właśnie tam ukrywa się poszukiwany Grzegorz Borys. Warszawa przygotowuje się na dwie manifestacje, proizraelską i propalestyńską. W nocy nastąpi zmiana czasu na zimowe. Zegarki cofamy z godziny 3 na 2, a więc możemy spać o godzinę dłużej. Na godzinę staną także pociągi. Zarządca sieci, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe, informują, że są przygotowane do prowadzenia ruchu pociągów podczas zmiany czasu. Magdalena Janus z biura prasowego PKP PLK powiedziała, że na zmianę czasu został opracowany specjalny rozkład jazdy. Pociągi kursujące około godziny 3 zatrzymają się na około 60 minut na najbliższej stacji. Postój obejmie 25 pociągów pasażerskich jadących po sieci kolejowej, w tym 13 składów PKP Intercity. Rzecznik spółki Cezary Nowak mówi, jak to będzie wyglądać. Na przykład pociąg IC Przemyślanin relacji Świnoujście-Przemyśl zatrzyma się na stacji Opole Wschodniej o godzinie 2.52 czasu letniego i odjedzie o godzinie 2.57 czasu zimowego. Szczegółowe informacje można znaleźć m.in. na stronach internetowych przewoźników. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Policja ma pewność, że poszukiwany za zabójstwo syna Grzegorz Borys nadal ukrywa się w lesie pod Gdynią. Świadczą o tym ślady zabezpieczone w domu, w którym doszło do zbrodni. Obława trwa. Zdaniem służb podejrzany jest przygotowany na długi pobyt w terenie, mówi Karina Kamińska z pomorskiej policji. Poszukiwany zabrał ze sobą rzeczy, które według niego dadzą mu gwarancję przetrwania w tym miejscu. Ponadto psy policyjne, które pracują na miejscu tej akcji, podejmują cały czas tropy. Zapach oraz inne zabezpieczone ślady wskazują na to, że Grzegorz Borys cały czas jest w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, stąd nasza determinacja w ciągłym przeszukiwaniu tego miejsca. Policja nadal prosi, aby nie wchodzić do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Grzegorz Borys jest poszukiwany od ponad tygodnia. Prokuratura rozesłała za nim list gończy i europejski nakaz aresztowania. Izraelska armia i lotnictwo ostrzeliwują strefę Gazy. Wczoraj w nocy wkroczyły tam izraelskie wojska. Polski wolontariusz, paramedyk Damian Duda, który obserwował walki miejskie na Ukrainie, uważa, że rozwijająca się operacja w strefie będzie skutkować bardzo wysoką liczbą ofiar. Mamy tutaj działania w bliskim kontakcie, co jest wymuszone przez miejską zabudowę. Większość środków bojowych na takie dystanse z powodzeniem jest w stanie niszczyć nie tylko siłę żywą przeciwnika, ale także i jego sprzęt. Bardzo często w walce miejskiej dochodzi też do walki w bliskim kontakcie, niemalże do walki wręcz. To jest to, co często widzieliśmy w Bachmucie, czy często widzieliśmy w Soledarze. Około 100 osób manifestowało w Krakowie solidarność z cywilami ze strefy Gazy. Przedstawiciele przede wszystkim mniejszości palestyńskiej zgromadzili się w centrum miasta, przeszli na rynek główny, apelując o zakończenie działań zbrojnych w Gazie i zapewnienie pomocy humanitarnej cywilom. Wolna, wolna Palestyna! Nie chcemy, bo wiedzisz, że jesteśmy przeciwko ludobójstwa. Nie chcemy wojny. Nikt nie chce wojny, ale mamy prawo do wolności. Jesteśmy naocznymi świadkami tego, co się dzieje w Palestynie. Nie ma szpitala, nie ma wody, nie ma paliwa do szpitali. Wczoraj był zerwany całkowicie internet. A dziś w Warszawie odbędą się manifestacje proizraelska i propalestyńska. Ukraińscy piloci rozpoczęli szkolenia na myśliwcach F-16. To kolejny etap prowadzący do otrzymania przez Kijów zachodnich samolotów bojowych. Mają szansę bronić ukraińskiego nieba już za kilka miesięcy. Według ambasador Stanów Zjednoczonych, ukraińscy piloci przechodzą szkolenie na F-16 w bazie Narodowej Gwardii Powietrznej stanu Arizona. Przekazanie Ukrainie pierwszych maszyn będzie możliwe już w kwietniu przyszłego roku. Taką deklarację złożył przebywający kilka dni temu w Kijowie szef duńskiego resortu obrony Troels Lund Poulsen. To Dania będzie pierwszym krajem, który przekaże Ukraińcom amerykańskie myśliwce. Wśród donatorów znajdą się także Holandia, Norwegia i Belgia. Spodziewałeś się, że my... Mam nadzieję, że kiedy już będziemy mieli gotowe wszystkie wszystkie komponenty niezbędne do obsługi maszyn, a są to treningi, a także infrastruktura i obsługa techniczna, wówczas będziemy mogli wykorzystać F-16 na polu boju. Podkreśla ukraiński minister obrony Rustem Umierow, a na froncie amerykańskie myśliwce przydadzą się bardzo, bowiem to Rosja obecnie posiada zdecydowaną przewagę powietrzną. Zdaniem ekspertów F-16 mogą być skuteczne zarówno w zwalczaniu celów powietrznych, jak i w atakach na naziemne obiekty wroga. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W niedzielę pogodnie na południu i tam też będzie najcieplej, do 17 stopni. W innych regionach pochmurno, z większymi przejaśnieniami i miejscami popada deszcz. W centrum termometry pokażą około 14 stopni, a na północnym wschodzie tylko 6. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Anagram Morgana. Jak pewnie Państwo już zauważyli, dosyć często w trakcie naszych spotkań odwołuje się zarówno do muzycznych koncepcji, jak i do samej dyskografii Milesa Davisa. Myślę bowiem, że nie ma w historii drugiego jazzmena, który odcisnął tak wielkie piętno na współczesnej muzyce, jak właśnie on. Fascynacja jego twórczością wciąż obecna jest w wielu środowiskach i nurtach. Dziś jednak do koncepcji Milesa odwołam się nie tyle wprost, przedstawiając jego muzykę, a do pomysłu cięcia i modyfikowania taśm, co po latach 70., kiedy rozwijał takie zabiegi, współcześnie określa się to mianem remiksu. Pojęcie niby oczywiste, ale kiedy dodam, że chodzi o remiksowanie jazzu, to mam wrażenie, że to wciąż świeża i bardzo interesująca hybryda, dająca pole do popisu zarówno jazzmenom, jak i producentom muzyki elektronicznej. Mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. z okładką przygotowaną przez polskiego grafika działającego pod szyldem Ani mi się wasz, co można na marginesie, remix utworu Another Brother, wieńczący kompaktową edycję albumu Coleman Brothers, wydanego w maju 2011 roku. Piękna płyta z jazzem flirtującym zarówno z klasycznym brzmieniem lat 60., jak i odwołującym się do współczesnych smaków, często niegranych, tak jak to w jazzie bywa, na żywo, a powstałem tak jak na przykład podczas sesji Beaches Bill Davisa na zasadzie cięcia i przestawiania kolejnych fragmentów sesji. Ciekawe w tym ujęciu jest to, że zespół Milesa nigdy nie wykonał na żywo tego, co słychać na tym legendarnym albumie, w przeciwieństwie do tego, co dzieje się współcześnie, kiedy to remiksy mozolnie szlifowane w studiu potem odgrywane są na koncertach. Tak jak bywało to kilka lat temu w przypadku braci Colemanów. I coś czuję, że niektórzy z Państwa mogą nazwać taką robotę momentami świętokradztwem, zwłaszcza kiedy zaczyna się remiksować nie tyle nową muzykę, jak tę spod znaku Coleman Brothers, a utwory wykonane w przeszłości przez ikony muzyki jazzowej. Too Darn Hot i Ella Fitzgerald ze słowami Cole Portera i muzyką braci Gershwinów. Ale to remix, bo oryginał znajdą Państwo na monofonicznym dwupłytowym albumie wydanym w 1956 roku, a reinterpretacja pojawiła się na kompilacji The First Ladies w 2013 roku, kompilacji bazującej na nagraniach wydanych w odległej przeszłości przez wytwórnię Verve. Idźmy zatem za ciosem i wejdźmy w stylistykę trapów, tak modną w jednej z nisz współczesnej elektroniki. O szczególną uwagę proszę teraz fanów Niny Simone. Birds sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Trochę jak w anagramie. Przestawiam teraz nie tyle literki, co cyferki i odsyłam do oryginału nie z 56, a z 1965 roku, kiedy to wytwórnia Philips wydała album Nina Simone zatytułowany I Put a Spell on You. Tutaj skojarzenia znowu z Daft Punk, ale to może innym razem. W każdym razie na drugiej stronie tego wydawnictwa znalazł się utwór Feeling Good, który w XXI wieku nabrał kształt trapu. Po raz kolejny wspominam o tym bardzo niszowym i w sumie mrocznym gatunku współczesnej elektroniki, ponieważ odsuwając na moment remiksy, chcę przywołać utwór otwierający płytę producenta i oczywiście genialnego muzyka, który przez lata współpracował z Milesem Davisem. Ów gentleman miał szansę działać z trębaczem, ponieważ w młodości fascynował się wszelakimi nowinkami technologicznymi, co było bardzo na rękę Davisowi i mam wrażenie, że mimo dojrzałego dziś wieku, ów gość, podobnie jak jego nauczyciel, cały czas eksperymentuje i zmienia tory swojej twórczości, wykorzystując to, co interesuje dziś młodych ludzi. Mam jednak wrażenie, że w przeciwieństwie do tego typu współczesnych, trapowych produkcji, bardzo podniósł sobie poprzeczkę i zagrał to wszystko na żywo, tu i teraz. Czego przykładem jest pierwszy take z płyty Laid Back. Czy wiedzą już Państwo, o kim mówię? Okay, you ready? Yeah. What's happening? What's happening? This is Marcus Miller and you're listening to program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. What?

Thank you very much. That's called Trip Trap. Something new. Trip Trap. Tym utworem rozpoczyna się płyta Markusa Millera zatytułowana Late Black. Jak można było usłyszeć, nagranie zarejestrowano podczas jakiegoś scenicznego występu. Zatem trapy otrzymały niejako nowe wcielenie, uzupełnione żywym, regularnym graniem. Ciekawe tylko, czy owa rytmika podatna jest na improwizację. Tak brzmi wyobrażenie polskiego jazzu powstałe w głowie nowozelandzkiego producenta Scotta Livingstona, znanego bardziej jako Surly. W 2017 roku w formie cyfrowej opublikował epkę bazującą na fragmentach Polish jazzowych płyt, a niecały rok później ukazał się winyl. Niektórzy twierdzą, że jego muzyczny kolaż przypomina nieco skalpela. Tak czy owak, w tej muzyce, podobnie jak w wybrzmiałej następie Ninie Simone czy Ellie Fitzgerald, stare fragmenty łączą się ze współcześnie stworzonym elektronicznym szkieletem, co może nie do końca jest remiksem, ale finalny etap pracy wygląda bardzo podobnie do tego, co współcześnie określamy tym mianem. Zatem być może troszkę na wyrost, ale w zgodzie z dzisiejszym podejściem do jazzowych elektronicznych reinterpretacji. W programie trzecim Surly. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sunday Envy Saturday Mix, stworzony w sumie z Wojtkiem Mazolewskim, ponieważ lider kwintetu zadbałby o to, żeby wszystkie instrumenty utworu były nagrywane na oddzielnych śladach. To właśnie umożliwiło przekazywanie ścieżek osobom, które zdecydowały się stworzyć remiksy utworów z albumu Polka. Thank you. Trzeci Polskiego Radia.